Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin İslam'a davet kuralına bir mektuplar. Peygamberlik makamı en yüce makam. Meleklerden daha üstün makam peygamberlik makamı. O makama hiçbir evliyullah çıkamıyor çalışarak. Ezelde Allah'ın takdir ettiği bir manevi makam, peygamberlik makamı. Yalnız görevi çok güç, çok. Yani bir sahabe, bir evliya o göreve dayanamaz, çatlar. O kadar ağır görevi, çok sorumlu ağır. Mahşerde önce peygamberler sorulacak, peygamberler. Diyecek Rabbim, ey Musa, ey İsa, ya Muhammed, benim emrimi tebliğ ettin ümmetine diye soracak Mevlam. Eğer bir peygamber şartlar çok zor diye ölüm tehdidi altında tebliğ yapmazsa maşallah katında sorumlu olmadı. Bunun için her peygamber başına kılıç dayansa, alnında günümüzde mesela silah çekilirse yine doğru söylemi söylerler. Yalnız bu tebliğ görevi, tebliğ ulaştırma anlamına geliyor. Bellek yubaligudan masadır tebliğ, ulaştırma. Allah'ın emrini, Kur'an-ı Kerim'i insana ulaştırma anlamına geliyor. Bu tebliğ görevi zamana göre bazen biraz gizli olabiliyor. Bazen orta açığa çıkabiliyor, bazen açık olabiliyor. Bu neye benziyor? Suya benzer. Su bazen yer altına gider. Yeraltı suları vardı, yeraltı suyu derler böyle. Su yer altına çekilir. Sağlam bir zemin bulunca orada birikir, yavaş yavaş akar gider oradan böyle. Yani gizli akar su. Görünmez böyle. İşte bu tebliğ görevi de bazen böyle yer altından gizli olur. Mekke döneminin başlangıcında böyle olur muhtemelen. Mekke'nin başlangıcında açığa değil, gizden gizliye. Sonra su yüzeye çıkar. Bazen incecik böyle çok hafif filiz verir. Küçük bir arık, bir dere olur böyle. Sonra zaman tabii dereler birleştir. Büyük nehirler, ırmaklı akarsular olur. Derken bir şelale olur. Çağlayan gibi coşar böyle çağlar. İslam'da böyle olur. Öyle oldu. Böyle oldu. Her peygamberin içinde, gönlünde ümmet aşkı, sevgisi vardı her peygamber. Her peygamber kendi öz evladından ümmetini daha çok sever her peygamber. Mesela günümüzde İslam anlatılır, kürsüye çıkılır, sohbet yapılır. Çoğu genelde bir vakit doldurma gibi olur böyle. Aynı kelime tekrarlanır, şunlar, bunlar bir sakız çiğner gibi, bir vakit doldurma gibi olur böyle. Ama peygamberler, nasıl ki bir çocuk suya düşse, annesi ya babası nasıl çırpınırlar onu kurtarmaya, her peygamberde böyle davranır ümmetine. Yani bir kişi kurtarmak için çırpındılar bunu peygamberler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mevlamızın belli emrini yerine getirmek için Mekke Mükerreme'de 13 yıl, 13 yıl çok da ağır koşullarda hakarete uğradığı, taşlandığı, hapşa yüzüne tükürmeye kalkıldığı, yanında eshabı işkence gördüğü, hatta öldürüldüğü, şehit edildi göz önündeki sahabeleri. Sonra elhamdülillah Medine dönem başladı hicretten sonra Medine. Aşağı çıktı İslam artık. Hazreti Bilal Habeşi yüksek geri çıkıyordu. Ezber okuyordu artık açıkça. Böyle. Allahu Ekber diye biliyordu muhtemelen. Allahu Ekber diye biliyordu böyle. Bu ne demek mesele muhtemelen? Bunu ben yaşadım bu halleri. Türkiye'de yaşadım muhtemelen. Böyle. Bir zamanlar Allah'a bir demek yasaktı böyle. Çok yasaktı böyle. Ne vardı minarede? Tanrı uludur. Hatta minarede yoktu böyle. Camiler kapalıydı. İçinde ahır samanlık var cami orada. Yaşadım o dönem orada böyle. Kur'an yasaktı Kur'an okumak böyle şey. Ben 6 yaşındayken rahmetli annem. Dedem hocaymış. Annem babası rahmetli. Annem 5 yaşındayken yetim kalmış babasından. Ben dedem görmedim tabii. Annem Kur'an okumasını bilmiyordu. Fakat çok Kur'an sevgisi vardı. O kadar Kur'an sevgisi vardı ki, yaşım 6 yaşına geldim. Aldı beni, kim okutacak? Hiç korkuyor insanlar. En büyük suç, onu okutmak. Yaşadım o günleri böyle. Ben yaşadım o günleri böyle. En büyük suç, Kur'an okutmak. Yani bir kadını kendi evinde okutamıyor, yasak. O dönemde. Annem rahmetli soruştura soruştura buluyor bir yer. Yaşlı bir kadıncağız. Veya da biraz da topalcaydı. Allah rahmet eylesin inşallah. Kabri nur olsun inşallah. Bu birkaç yetişkin kızlara okutuyor. Artık ben yaşım yaşadım. Ben aslında kestire beni. Her şey göze alıyor, okutuyor. Anne bunu haber alıyor. Aldı beni götürdü oraya. Birkaç tane rahile. Aşağı yukarı 8-10 tane kız vardı. 12-13 yaşlarında kızlar bu arada. Ama sessizce. Perdeleri kapalı muhtemelen. Perdeleri kapalı, cam perdeleri kapalı. Bağırmak yok böyle. Sessizce böyle. Elif, lam, bir bu şekilde okuyor bu şekilde. Annem yalvardı. Ne olur bunu da okut. Bana baktı. Bu çok küçük. Yaşım 6. Biz gelip giderken de yanında Elif Bağ cüzünü gösterir, gösterir. O zaman sivil polis dolaşıyorlar sokak aralarında. Dolaşıyorlar. Kim okuyor, okumaya gidiyor böyle. Yani terör yuvaları gibi görüyorlar bana yuvalarını. Annem ağladı orada. Allah rahmet eylesin. Yalvardı çok hocaya. Ne olur al okul bunu. Ben getirip götürürüm derken. Hoca kabul etti bu sefer kırama annemi. Tabii annem birkaç gün götürüyor. Sonra beni kendi gönderime başladı. Bir gün tam ben okuyorum böyle. Okudum da Rabbi yesire geçmiştim. Rabbi yesir ve la tuasir ve yavaş böyle. Rabbi yesir ve la tuasir ve yavaş okutuyorum bu şekilde. Bir kadın koşara geldi yanlaya. Hocam sokağa polise girdiler buraya basmasınlar. Hoca hemen böyle telaş böyle. Kur'an toplarken polise bastılar. Kapıdan canlı içeri bastılar böyle. Ne baskın böyle. Ne baskın böyle, ne bakır okunu böyle. Bütün kadına koştular mahalleden muhtemelen. Hale gözümün önünde hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum o günleri böyle. Bütün kadına koştular bir, yanına ayak koştular. Kadınlar bir, koştular, yalvarıyorlar polisler, ne olur. Allah aşkına bırakın bunları yaratan, günü muhtemelen. Ben tabii ağlıyorum onda, altımı ıslatmıştım böyle. Beni bıraktı polis, küçük oldum götürmeleri beni, onu da götürüyor onlara böyle. Rahale Kur'an sırtlarında, onu da götürüyor onlara. Ne olur, bilmiyorum tabii sonucunu. Sonra o dönemler tabii orada artık okutmuyor tabii kadıncağız. Hapse atıldı kendisi kadıncağız. Rahmetli Allah'ımız eylesin. Annem gene sonra bizim arka sokakta bir kadın. Yani ben okuturum ama demiş. Gece getir onu bana demiş. Geceleri getir böyle. O zamanlar geceleri ışık Adapazarı'nda. Lamba mı yok böyle. Yollar, çamur, taş yok. Yol yok böyle. Bakım yok böyle. Bütün devletin ağırlığı Kur'an düşmanlığı. Yani bu siyasi değil muhtemelen bu. Allah yolundaki gerçek bu. Yaşadığım şeyi söylüyorum böyle. Kur'an'ın beni götürüyor biraz oraya. Sonra bir hoca, imam yani. Nerede imam yapıyor? Bir ardiyede ama. Camiler kapalı muhtemelen. Her cami kapalı, mühürlü kapıları. Bazı asker alıştırdılar, samanlık var, şunlar bunlar var böyle. Yani hayvanlar da bağırlı böyle. Sonra bir imam biri beni sevdi, ne istemekse böyle yaşım 8 falan olduğu zamanlarda herhalde. Gel bir okutur mesleğini dedi. Burada o mescit yani Ardiye'de orada böyle. Hasır serilmiş oraya. Orada o namaz kılınıyor cemaatle. Elhamdülillah o da okuttu Allah'a emanet eylesin. Hatim ettim onu orada böyle. Hatim ettim onu da. Ama gizli okuyoruz tabii böyle. Namaz sonra ben bir kenara kalıyorum. Hoca bakıyor, herkes çıktıktan sonra beni bir kenara çekiyor böyle. Yavaş okutuyor ben oradan. Hatim ettim. Şimdi annem bana yalvardı. Ne olur hocana söyle. Gelip bir hatim dosya yapalım evimizde. Daha böyle görmüş o. Serbest zamanında görmüş. Şöyle tekbirle getirmişler falan böyle. Çok böyle görkemli bir hatim cemiyet olmuş. Annem ille benim onda da hevesim var. Hocana söyle dedi. Ne olsa masal yapalım. Hatim cemiyet yapalım evimizde. Hocama söyledim. Hoca Ahmet sen ne yapıyorsun? Hatim cemiyet dersen kimde okul bu derler dedi. Beni iş atalar beni bu şekilde. Bu olmaz. Peki ne olacak? Sonra neyse bir formül bulundu buna böylece. Bir ölü mevlidi derten beri. Komşu ölmüştü. Onun şeyle yaptım muhteremler. Yani aziz cemaatimiz günümüzün derine bilelim muhteremler böyle. Yani günümüzde bir insan eğer korkun bilmiyorum derse Allah katına çok sorumlu muhteremler. Allah katına sorumlu böyle. Yani üşeyemiyorum camiye, cemaate gitmeye. İslam'ı çalışalım inşallah Teala. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'in muhteremler. Bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, Allah'ın son peygamberi, yerdeki peygamber. Tabi yetim büyüdü, boynu bükük, gözü yaşlı, aşağılandı yetim olduğu için. Peygamber oldu fakat işi daha zorlaştı Mekke-i Mükerreme'de. Medine'ye gelindi ama peygamberin görevi Medine'de ben bir devlet kurdum diye çekilmek değil saraya. Rahat yok. Rahat yok. Tebliğ. Peygamber görevi böylece. Zamanla yarışıyor peygamber. Zaman az peygamber geliyor. Zamanla yarışıyor. Aleyhisselam. Medine emirler böyle. Gece gündüz böyle. Gece gündüz. Etrafa, eshabına, gelenlere, muhacirene ve çöllerde diğer kabilelere ulaşmak, kabile hayatı yaşadı bunu çöllerde, uzak bir kabile ama. Bir kabile burada, Üsküdar'da bir kabile böylece. Çölde böyle, yol yok. Deve üzerinde ve çöl doğasında. Günüzde çöl yanar günüzleri böyle, yanar bile. Çünkü yeşillik yok. Her taraf taş, taşlar bir ısındı mı zaten yerden de tabandan yakıyor, yukarıdan güneş yakıyor böyle. Çöl doğasında yarı aç, sıcak su içecekli yolda bulurlarsa bu şekilde dolaşılıyor İslam tebliği için. O dönemde her kabile reisi bir diktatördü, kabile reisi böyle. İslam'ın kabilesine sokulmasını istemiyordu böyle. Yani halkın ondan başına dönmemesi için böyle. Ya bunun için zaman geldi, savaşıldı böyle. Savaşıldı, sahabelerin çok yaralandılar, şehit oldular. Bu şekilde Medine, Hudeybiye'ye kadar devam etti bu şekilde. Hudeybiye'den sonra İslam artık biraz tanınma başlandı, devlet olarak tanınma başlandı. Ama tabii o günkü koşullarıyla, bugünkü ulaşım araçlarıyla yani deve ile ne kadar yol gidilebilir ki o dönemde? Ancak çevrede böyle. Peygamberimiz, bir insan gönderen peygamber. Kâhil nas melam buyuruyor. Kâhil nas melam buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam ne yaptı o dönemde? Mektupla davet. Mektupla davet muhtemelen böyle. İlk olarak ilk peygamberi yapan peygamber metodu uygulan yeryüzünde böyle. Yazı vardı, davetle vardı böyle. Adem babamız yazılmasını biliyordu muhtemelen. Biliyor, okumasını biliyor adam babamız böylece. Ona suhuf kitap gönderiyor yani böyle. Bilmezse onu okuyamazdı böyle. Adem babamız da yazıyı okumayı biliyordu böyle. Okuma yazma biliniyordu. Ki Mevlam buyuruyor. Ve allem bil kalem. Allem bil kalem. İnsanı Mevlam öğretti, Allah öğretti bir kalem, kalem ile yazmayı, okumayı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce 6 tane hükümdara, devlet başkanına mektup yazdırdı. 6 tane. Biri Bizans İmparatoru Herakli'ye. O dönemde 2 tane süper güç vardı dünyada. İran Sasani Devleti ile Doğu Roma İmparatoru Bizans. 2 süper güç dünyanın ellerinde. Biri Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru Herakli. Diğeri İran hükümdarı Hüsnü Perviz. Habeş İmparatoru Asame, Habeş. Günümüzde Habeş çok bir geri ülke ama muhtemelen o dönemde büyük ülkeydi Habeşistan böyle. Mısır hükümdarı Mukavkis. Gassan emiri Haris, Yemam emiri bir de Hevze. Alt tanesine. Dediler ki sahabeler, ya Resulallah, devlet başkanları derler, eğer mektupta mühür olmazsa, bu onların nazarında geçerli olmuyor mektup. Bunların büyülenmesi lazım sahabeler. Yani dışarı gezenler, bilenler, sahabeler bunu söylediler. Eğer bir konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy Allah emri gelmemişse Peygamber Aleyhisselam danışırdı konuya. Eğer bir konuda vahiy gelmişse her şey durur akan sonra. Neden sahabelere ya Resulallah devlet başkanlarına mektupları gönderirsek bunlar mühürsüz. Onları el almazlar birbirlere. Bunları muhtemelen sayamazlar bunları. Ne oluyor aslında? Bir yüzük yaptıralım sana. Hem bu mühür olsun böyle. Mühür olsun böylece. Peygamberimizin hayatı sadelikti. Sadelik böyle. Biz takma bile Peygamberimize bir şey girdi böyle, bir süs gibi girdi Peygamber. Sadece hayatı böyle. Peygamberimiz kabul etti bunu. Hicret 7. yılında bu. Oluyor. Gümüşten yüzük yapıldı. Üzerine de bunun mühür olarak 3 satır yazıldı üzerine. Muhammedun Resulullah yazıldı. 3 satır diyorum böyle. Tabii uzun satır sığmaz tabii yüzüğe. 3'e bölündü. En altta Muhammed. O altta Resul, üstü Allah. Onu Resulullah. Peygamber böyle buyurdu. En altta Muhammed. O altta Resul, üstü Allah. Yani toplayınca, birleştirince Muhammed Resulullah anlamına geliyor. Bu yüzük Peygamberimizin devamlı parmağında kaldı muhteremler. Hangi elinde, hangi parmağında kaldı? Takardı Peygamber bunu. Birkaç rivayet var böyle. Rivayetin biri sol elinde küçük parmağın orta parmağı arasında, şu parmağında. Rivayetin biri. Farklı rivayette var. Daha kuvvetlisi bu. Mühür. Bu mühürse ne oldu muhteremler? Biraz bunu duralım inşallah. Ve ilk bir şeydi bu konuda. Siz de bunu hatırlayın inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bunun taşlı hayatını taşıdı Peygamber'de. Parmağında. Son 5 sene kadar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyadan göçünce yüzük evde Hazreti Ayşe Validemizin evinde orada kaldı yüzük. Hazreti Ebubekir halife seçilince Hazreti Ayşe hem tabi onun kızı oluyor. Babası onu teslim etti mühürü. Hazreti Ebubekir resmi işlemlerde bunu kullandı. O mühürü kullandı. Peygamber halifesi olarak, vekil olarak yani. Hazreti Ömer Sıddık Hazretleri hastalandı. O kısa yaptı bunu halifeliği. 2 yıl kadar bir şey sürdü halifeliği. Hastalandı. Öleceğini anladı. Tabi onlara bildirdi bunu. Ölmeden Hazreti Ömer yerine veliaht yaptı Hazreti Ömer'i. Sahabelere danıştı. Herkes tamam dediler böyle. Çok doğru dediler. O layık dediler buna. Kendi sağlığında ölmeden mühürü Hazreti Ömer'e teslim etti böyle. Hazreti Ömer o taşıdı bu mühürü, yani bunu kullandı resmi işlemlerde, bunu mühürledi. O 10 yıl kadar yaptı halifeliğini. O biliyorsunuz savunmasında suikastı uğradı. Bir köle, gayrimüslim bir köle. Sabah namazında onu hançerle üzerine saldırdı. Ağır yaralandı, düştü. Kim olacak yerine şimdi halife? Dediler ya Ömer, kim olsun yerine halife? Düşünün taşlandı, karar veremedi. Dedi ki, ben de ömrüm hayatımda bu yükü taşıdım. Bu sorumluluğu ben taşıdım. Ölümden sonra onu taşımayayım ben dedi. Bir şura teşkil etti. Aşırı beşlerden. Bunlar da karar versin, kenara versin. Böyle. Ve yüzüğü o anda hadi Safiye annemize verdi. Zevcisi oldu böyle, Safiye. Ona teslim etti onu. Kim halifesi ona veresin buyurdu böyle. Sonra şurada Hazreti Osman halife seçildi orada. Ona teslim edildi. Hazreti Osman da tabi bu yüzüğü kullanıyordu resmi işlemlerinde. Her zaman parmağındaydı. Biraz da Resulullah Efendimiz'in parmağına takılı olduğu için tabi o günkü günümüz de geçerli olur da kutsallığı da farklı ya böylece. Böyle. Ona bakan Peygamberimizin parmağına görü gibi olurdu böylece. Arkadaşlar böylece. Hazreti Osman halife 6. yılında bunu düşürdüğü Eris kuyusuna, Eris kuyusu vardı, Eris kuyusu. Arapça adı Biri Eris, Biri Eris, Eris kuyusu. Ve bu yüzükten sonra artık Osman'da böyle şeyi değişime başladı. Gücü, halifeliği ve İslam'daki bir geri dönüş başladı. Bir fitne dönem başlaması yavaş yavaş başladı. Bir alamet oldu bu şekilde. Nerede bu kuyu muhteremler? Onu da yaşayamadın inşallah. Hazreti Ebu Musa el-Eşari Hazretleri. El-Eşari Yemen'de bir kabile. Bu oradan geldi Medine'ye. Bir daha geri dönmedi. Hazreti Ebu Musa el-Eşari Hazretleri. Böyle. Bir gece evinde Kur'an okurken Peygamber de geçiyordu. Peygamber durdu, onu dinledi muhtemeler. Böyle Kur'an okurdu böyle şey. Böyle. Sanki Cebrail seni gidin Kur'an'ın ayet-i kerimeyi öyle okudu Kur'an-ı Kerim böyle. Düşünün bir peygamber, Aleyhisselam Hazretleri durdu onu yolda dinledi onu böyle. O evinde okuyor, haberi yok ama kendisine böyle. Bu Ebu Musa Hazretleri, hadis-i şerif Buhari Müslim'de, uzun hadis-i şerif, özetliyorum burada. Bir gün sabah kalkıyor, tabi namaz cami mescide kılmış, evine gitmiş, sonradan uzanmış biraz. Abdest evde alıyor, şöyle geliyor gönlüne, kalbine. Ben bugün diyor Resul'un yanına gideyim, bugün ama vakfedeyim. Bunu hizmette bulunayım peygamber yanında. Neredeyse onu bulayım ben diye böyle. Bu niyete abdestini alıyor. Çıkıyor bu. Tabi doğru meşte geliyor. Meşte sahabeler var. Ama Resulullah yok meşte. Nerede Resulullah? Bu da gitti diyor böyle. İşte bu tarafa gitti. Kuba tarafını gösteriyor. O şehirde. Orada hemen çıkıyor. Yolda böyle gördüğünü soruyor. Gören derken gelir gele. Bu meşrinin yanında, meşrinin batısında bir, o zaman tabii yol yoktu da böyle, bir arazi vardı. Hemen böyle sağında bir bahçe. Etrafı kerpiçe çevrili. İnsan boyundan fazla o zamanlar. Büyük, kalın bir kapısı varmış. Oraya peygamberin karşısına girdiğini görüyor. Görüyor. Kapıya geldi. Bahçe peygamberin abdest sademetle meşgul. Oturup kapının yanında bekledi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri abdestin altından sonra oturup kuyunun başına, kuyu. Bu kuyunun ağzı daire şeklinde yuvarlak değil. Yani kare değil de dikdörtgen şeklindeydi kuyu. Nasip oldu, kuyu gördü muhteremler. 64 yılında kapandı orası ama. Yol genişledi, kumbeşli genişleyince kapatıldı böyle. Yok şimdi, görünmüyor şimdi kuyuşu böyle. Nasip etti, hani gördüm ya, 60 yılında muhteremler kuyu elhamdülillah. Ben gördüğüm zamanlar duvarda harap olmuş kerpiçler. Kerpiç duvarlardı. Büyük bahçe, kurum bahçe falan var. Aşağı yukarı 1 metre kadar yüksekliği vardı kerpiçler ama düzgün değil, düşmüşler falan. Kapı da yoktu, hiç yoktu bundan kapı, yoktu. Kuyu, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, abdest aldıktan sonra kuyunun başına gitti. Bir köşe oturdu. Kenara oturuyor böylece. Ama ortaladı. Ortaladı muhtemelen. Yani ayaklarını biraz sıvadı. Ayaklarını sarkıttı. Oturdu. Ortaladı o kısmı köşeyi ortaladı böylece. Ebu Musa Hazretleri geldi Ebu Musa Hazretleri. Selam verdi. Ya Resulallah, ben bugün böyle kendi kendime ant ettim, ahd ettim, vaadim kendi kendime. Bugün ya Resulallah emrindeyim burada. Ne emredersen onu yapacağım burada. Bu da Aleyhisselam Hazretleri, ya Ebu Musa, senin kapıyı bekle. Kapı kapanıyormuş demek ki o zaman. Kapıyı bekle, yerin olursa hem içeri alma, bana sor. Peki ya Resulallah. Gittim diyor Hazreti Musa anlatıyor bunu, Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Oturuyor kapının arkasında. Biraz sonra ne kadar zaman geçiyorsa bir kapıyı açmak istiyor. İçeriden bir demir sürgüsü varmış, açamıyor tabii. Açmak istiyor. Soruyor, kim o? Demek yüksekmiş ki göremiyor. Ebu Musa, kim o diye sordu. Dedi ki, karşıya Ebu Bekir. Şimdi İslam'da muhteremler, kim o deyince ben demek mekruh İslam'da. Ben mekruh. Bir gün peygamberden biri geldi. Medine dışından. Kapıyı vurdu. Tahta kapıyı vurdu. Kim o? Ene. Yani ben. Kim o? Ene. Ben. Peygamber dedi. Olmaz böyle dedi. Öğrenmez öyle kapıyı. Kim o? Ben. Sen kimsin ama ya? Sen kimsin? İslam'dan ben de mekruh muhtemelen. Kim o? İşte Hasan Hüseyin Veli şu. Yani nasıl işini tanıyorsa, adını söyleyeyse bunu sevmek gerekiyor bu şekilde. Ebu Musa sordu. Yani Arapça men diyor. Men. Kim o? Dedi ki Ebu Bekir. Ebu Bekir'im ben. Dedi ki Allah Rüştike. Biraz oldu yanına dur bakayım. Resulullah'a bir sorayım. Sonra başlarım sana. Peki. Peygamber geldi. Yine selam verdi bakıdenden. Ya Resulallah Ebu Bekir geldi. Aşağı işe alayım mı? Al. Al işe onu. Ona söyle. O ehli cennet o. Ona müjdeyi ver. O cennetik o. Geldi açtı kapıyı. Ya Bekir Resulullah seni işe almayı emretti. Ve bana emretti. Sen cennetliksin. Sana müjdeyi veriyorum. Allah'a tabi şükretti. İçeri girdi. Peygamber selam verdi. Peygamber oturduğu o kuyunun o köşesinde, köşesinde değil, kenarında peygamberin sağına oturdu bu. Aynı peygamberin ayaklarını sarkıttı kuyuya, ayaklarını sıvadı. Ben de oturdum o kenara muhtemelenler. Nasip ettim Allah aşkına, elhamdülillah. Ayaklarını sarkıttı, peygamber sağına oturdu böyle şey. Hazreti Musa yine kapıda ama. Kapı arkadan sürgülü, bekle, oturuyor da böyle. Biraz sonra yine bir kapıyı zorluyor. Ama biraz kuvveti zorluyor bu ama. Ya Bekir yavaştı. Zorluyor kapıyı. Min, ben yani. Kim o? Ömer bin Hattab. Dedi. Hattab Ömer yani böyle. Ya Ömer, ala Rüştike. Biraz dur. Rüştü'ye izin alayım bakayım. Peki. Selam verdi ya peygamberimize gelene. Söyledi Ömer'in geldiğini. Aç kapıyı, onu içeri al. Ona da müjde ver. O da cennetlik. Açtı kapıyı, ya Ömer, içeri peygamber seni kabul ediyor. Bana emir verdi, sen cennetliksin, sana bir şey veriyorum böyle. Tabii Allah şükretti. Yani dünyada bu müjdeyi almak muhtemelen böyle, gerçekten böyle yani. Ne kadar nimet böyle. O da geldi, peygamber selam verdi. O da peygamberin soluna oturuyor muhtemelenler. Şuradan masa gibi diyelim böyle de, dikdörtgen şeklinde. Peygamber orta oturuyor kenarında, Hazreti Bekir'in sağında. Hani son oturdu, o kenar doldu ama. Üç alabiliyor ancak böyle. Kenar doldu. Hazreti Ebu Musa'nın da kardeşi varmış, çok sevmiş kardeşini. O da arkasından gelecekmiş. O abzalma kalmış, arkasından gelecekmiş. O da ah çekiyor. Ah kardeşim buraya gelse de, o da bugün burada olsa, belki ona müjde verilir. Yani derdim böyle şey. Ama işte abi nasip. Biraz yine kapıya hafif bir vuruldu. Yine yumuşak yavaşça böyle. Ben kim o dedi? Osman bin Affan. Osman. Osman bin Affan dedi. Osman bekle biraz. Resulullah'a izin alayım. Aynı şekilde izin alındı. Burada Aleyhisselam Hazretleri Osman'a söyle. ona müjde ver. O da cennetlik. Onun başından çok büyük felaket geçecek böyle. İmtihanı büyük olacak onun böyle buyurdu. İmtihanı çok büyük oldu. Ve şehit olduk okurken muhtemelen böyle. Tabi o konuya girmiyorum şimdi böylece. Evi muhasır edildi, asker tarafından susuz kaldı, aç kaldı evinde. Evi bastı, en son evi basıldı, içeri girdiler. Konu okurken böyle kılıçla başını kesti. Hatta eşi Hasan Nail'e kılıcı elini tuttu böylece. Dört parmağı kesildi muhtemelen. Eşi Hasan Nail'e böylece. Dört parmağı kesildi böyle. Kadın böyle, o kadar sadakatli bir hanım eşi Hasan Nail'e, Hasan Hazretleri, kılıç kaldırır birisi, parmağın avucunu açtı, kılıca karşı dört parmağı kesildi. Ondan sonra Hasan'ın başını da kestiler Kur'an okurken. O Kur'an İslam'ın Topkapı Sarayı'nda muhtemelen Kur'an-ı Kerim böyle. Ve kan damında Kur'an-ı Kerim böyle. Bismillah. Fesefikümullah böyle. Fesefikümullah. Fesefikümullah. Allah sana yeter onlara karşı ayet yapma bak. Topkapı Sarayı'nda böyle. Açık okusu şey yapıyor Kur'an böyle. O sayı böylece. O günkü hat yazıyla. Osman buyurdu ki, ya Osman, Peygamber sana da cennete müjde veriyor. Yalnız senin büyük imtihan olacak sonunda. Allah'a şükretti cennete olduğu için, Allah'ın sana yardım et, sen bana sabır ver dedi. Yani bir de kader açısından bakınca hayat çok farklı hayatımdan evvel. Demek ki her şey ezelde olacak böylece. Sonra muhteremler, Hazreti Osman'ın işini bu mühürü geçti. Halife olmak tabi ya, onu baştan anlattım. Hazreti Osman bu mühürü çok dikkat edildi bu müziğe, parmağında böyle. Halifeliğin 6. yılında, tabi o da sık giderdi Meclis-i Kuba'ya, o kuyun gibi otururdu orada böyle. Otururdu orada. Hatta hadis-i şifayetten Ebu Musa Hazretleri, Seyyid bin Müseyyep tabiinden, Seyyid bin Müseyyep tabiinden, Ebu Bursa'dan bu dinlemiş, bu adı şerif dinliyor. Hadi Seyyid bin Müseyyep'e sordular. Sonradan gelen tabiinden. Ya Seyyid dediler, nedenler oturuş şekilleri bu şekilde? Yani Peygamberimiz iki sahabesi yani beraberler, Osman karşı oturdu ama oturdu böyle. Baktı orası donmuş, o karşı oturası oturdu. Oturdu. Dile bu hikmeti ne? Şöyle buyurun muhteremler. Mezarları buna işaret ediyor. Mezarları işaret ediyor. Mezarları böyle. İki sahibesi yanında Hazman yani Bakiye'de karşı, tam karşıda oturdu böyle. Yani kuyuda oturuşları bile bakınız nasıl kaderle bağlantılı mı? Mezarların alameti bir şeyle böyle. Hazreti Osman Hazretleri gene bir gün o kuyuya gitti. Aynı yere oturduğu yerine gelip oturdu. Karşısında Resulullah görür gibi, Ebu Bekir Ömer'i görür gibi karşısında oturdu. Bir ara olacak o kadar böyle. Yüzüğünü o parmağını sıkmış, bir şey yapmış parmağını da parmağını çıkarıp hangi parmağındaysa o anda yüzüğü başka parmağıma geçireyim takayım dedi böylece otururken. Yüzük parmağından böyle çıkardı. Herhalde biraz kuvveti çekti. Sıktı şimdi, parmağı işte belki de. Ve çıkarırken yüzük kuyuya düştü muhtemelenler. Eyvah, yandı işte böylece. Hemen çağırdı tabii halife, devletin başkanı tabii. Görevleri çağırdı. Suyu boşaltın dedi böyle. Hemen kovalar o zamanlar böyle. Çok kalabalık geldi. Duyulunca bu olay hep üzüldü. Peygamber yüzü dertten üzüldüler. Su kız zamanı boşaltıldı, su tamamen boşaltıldı. Arandı, o kadar ellerle böyle. Elleri, bütün tabii altı hafif çamur böyle nemli, o kadar arandı, bulunamadı. İkinci gün aynı işlem gene, gene toplanan su boşaltıldı. Yine ikinci gün yine arandı, o kadar arandı, yine bulamadı. Üç arandı, bulunamadı. Yüzü gidince, o günün sahibi her birinin boynu bükülü muhteremler. Bu deliler iyi alamet değil deliler muhterem şey yapacak. Şimdi gelelim inşallah mektupların gönderiliş şekline. oradaki karşılanmış şekillerine mektupların. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her mektubu elden bir sahabeyle gönderdi. Özel elçiyi böyle. Elden böyle, hepsini böyle bir sahabeyle. Haddiyetel Kelbi Hazretleri Rumke'de kendisi iyi bilirdi. Çok Roma'ya, Şam'a gider gitmişti kendisi. Onunla Bizans İmparatoruna gönderen mektubu. Bu mektubun aslı Ürdün Ammar Müzesi'nde muhtemelen duruyor. Aslı böyle. Orijinali böyle. Duruyor böyle. O yazıyla, hattıyla. Mektup Buhari Şerif'te. Buhari Şerif'te mektup. Başta okuyorum mektubunu inşallah. Bakın Peygamberimizin nasıl mektup kuralı üzülü. Önce Besmele Şerif. Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. Bin Muhammed Abdillah ve Resulü'yü İlâ Hirakle, Azim-i Rum diye başlıyor. Min Muhammed, Muhammed'den. Yani önce gönderen kim? Muhammed, Abdü Resulü, Allah'ın kulu Resulü, Peygamber Muhammed'den. Buna bakınız, dikkat edin. Allah'ın kulu Resulü. Niye? Onlar Hristiyan Allah'ın oğlu dedikleri İsa Aleyhisselam'a. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den İlâ Hirakle. Hirak o zamanlar Roma imparatoru o zamanlar. Azim-i Rum, Rum'un büyüğü, Rum'un baş büyüğü Hirak'la gönderiliyor. Selamün ala men ittebar heda, hüda. Ve arkadan selam. Ama Hirak'ta selam yok. Selamün selam. Nekre bu. Ala men ittebar hüda. Kime tabi olmuşsa onlara selam. Emma Badi. Bundan sonra seni ülke bir diyetin İslam. Ben seni İslam daveti İslam davet ediyorum. Eslim düşlem. Müslüman ol, selameti bul dünya ahirette. Yutike Allahu ezeke mereteyne. Allah sen ecrini ikisa verecek böyle. Hem kendi ücretini yani Allah ilk katmanı verecek sana. Hem de tebaasının da şeyine sebep olacağı için. فَاِنْ تَوَلَّيْتَ Eğer İslam'a gelmezse فَاِنْ عَلَيْكَ اِسْمِ الْيَرِيْسِيِ Bütün çiftçilerin, işçilerin, vatandaşlarının vebali de senin boynunda. Arkadan bir ayet-i kerime buyurdu burada. Buyurdu. O zaman Doğu Roma İmparatoru Kudüs'üydü o anda. Kudüs'üydü böylece. Bundan 9 sene önce İran'la Roma arasında savaş olmuştu. Sasani Devleti ve Doğu Roma İmparatorluğu arasında savaş olmuştu. O savaş İran kazandı. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Rus ve Kur'an-ı Kerim'de bu okuş orada geçiyor orada ama girmeyen fazla muhteremler. Velham buyuruyor. Rum'dan mağlup oldu. Tekrar galip olacaklar, üstüne gelecekler ama. O savaşta İran'ın başyeri Medain'di. Irak'ta Dicle kenarındaydı. 7 kasaba birleştirilmiş ama çok büyüktü. Ucu o başyerin payitahtının İran'ın. İran oradan ordusundan çıktı. Şam'a yakın bir yerde Busra denir. Busra. Ve ötre. Uğle yani Busra denen bir kasaba. Şam kasabası. Ovada savaş oldu. İki orada savaş oldu. İran o da kesin bir zafer kazandı. Suriye'nin tamamını, Gazze, Mazze, Filistin, Kudüs hepsini aldı, Mısır aldı. Anadolu'yu baştan başa fethetti. Ta Boğaz'a dayandı. Boğaz'ın Asya kısmını fethetti. Üst üste kadık olduğu yerde hepsini fethetti. Artık Roma yıkılmak üzere devleti. Ve anlaşma yapıldı. Her yıl çok ağır bir vergi görmek üzere. Bundan sonra Mevlam Rus'a buyurduğu gibi muhteremler ayet-i kerime geliyor. Fî bid'i sinîne. Fî bid'i sinîne. Sinin seneler. Bid'a küsur anlamına geliyor böyle. 3'ten 9'a bu yılda tekrar savaş olacak. Roma kazanacak. İşte o zaman Roma devleti tekrar savaşlar İranlarla. Onlar kazanırlar. Herakle adamış. Onun da inancı var. Hristiyan inancı o zaman inancına göre. Eğer orada zafer kazanırsa Kudüs'e gidecek. Onlar için kurdu. Bir haç olmuş onlar için böyle öğretmeyi. Kuruşta bulundu muhteremler. Şimdi Hürakli Roma İmparatoru bilgili bir adammış böyle. Nücum ilmi deniyor böyle. Yani gök bilimiyle olayları çıkarabilen böyle bir kişiymiş. Gece rüyasında bir kavmin toplumun bütün Roma'yı yeneceğini, oraya galip olacağını görür rüyasında. Ve bundan da sünnetli olacağını da böyle görüyor. Bir rüya gibi böyle, nücumuyla bunlar keşfen biliyor bunları böyle. Sabah kalktı, yan tabi Roma'nın ileri gelenleri, patrikler, başpapazlar, şunlar bunlar hep ileri gelenleri. Dediler ki hükümdara, imparator yani. Dediler bugün biz seni biraz harsız görüyoruz, bitkin bile görüyoruz. Durumu söyledi. Dediler ki yalnız Yahudiler sünnet olur. Onlar kolay dediler, hepsi öldürelim. Başı kim olur? Bir de Araplar oluyor, sünnet oluyor böyle. Bakın Arabistan'a gelen var mı burada? Aradılar, Gazze'de, Ebu Süfyan başkanlığında bir kabile bir ticaretçi gelmiş, Şam'a gelmiş, Gazze'ye gelmişler, ticaret amacıyla gelmişler. Ebu Süfyan, karşı tarafta Ebu Süfyan, müşrik o zaman Ebu Süfyan. İslam düşmanı yani böyle, onda Ebu Süfyan. Hepsi müşrik onların böyle. Onlar getirtirdi. Ebu Süfyan'ın karşısına dikti, öbür arkasına dikti. Dedi, ben sana bahşişe soracağım, bana doğru cevap ver. Vermezsen dedi, arkadaşlar onlar döndü, siz bana doğru söyleyin böyle böyle. Sordu, bu sıradan çıkan biri peygamberi davet ediyormuş. Bu davet aranızda mıydı, nasıl bir insandı? Aramızdaydı, adı Muhammed'in Emin'di. Hiç yalan söylemezdi, güvenli bir insandı. Böyle çok böyle sorular soldu. Hatta Ebu Süfyan diyor ki, ben diyor orada yalan söylemek istedim ama diyor, korktum da beni yalanlamadı arkadaşlarım diyor. Başını keserler de bu arada, imparator. O arada mektup geldi, Hürakli'ye mutlaka. Hadi yeter kelbi diye. Cebrail Aleyhisselam onun şekline girdi çok zamanlar. Diye yeter kelbi. İslam'a gelişecek onun öyle bir olay. İslam'a gelişti tabii. Girip o konulara da. Rumca'daki nesi bilirdi. Huzura geldi. Mektubunu takdim etti Hürakli'ye böyle. Hatta Hürakli şöyle diyor Ebu Süfyan'a. Ben diyor son peygamberin yakına geleceğini biliyordum diye böyle diye. Kitaptan böyle. Biliyordum. Ama diyor tahminim sizden değildi böyle. Yani Arabistan'a çıkacağım tahmin etmezdim böyle diyor. Tabii o dönemde Roma, yani onlara göre medeni ülke, kalkınmış bir ülke, öyle bir ülke. Arabistan onlara göre bir çöl, bedevi. Yani yarı başı hayat yaşıyor. Yani benim tahminim bizden çıkardı o peygamber. Bizden çıkardı. Yani sizden çıkmazdı benim tahminim. Ama diyor, eğer senin bana verdiğin cevaplar doğru ise, o hak peygamberdi bak diyor. Verdiğin cevabın da hak peygamberdir. Ve o diyor, burada hakim olacak kısa bir zamanda böyle diyor. O yıkacak Roma'yı. Olacak İstanbul'u böyle böyle. Derken mektup verildi. Hürat'taki mektubu takdim etti. Aldı mektubu, öptü muhtemelen böyle. Yüzünü gözüne sürdü. Açtı. Okuttu arada. Arapça tabi böyle. Tercüme vasıtıyla böyle okuttu. Aynen bu şekilde. Yani seni İslam'a davet ediyorum. Yani diyalog değil. Onu davet açıkça. Seni İslam'a davet ediyorum. Eslim işte. Müslüman ol. Olmaz şahane bulursun. Dünya ahirette böyle. Allah senin ecrini iki katı verecek. Aksi halde bütün vebali senin üzerine vatandaşlarının. Bunun üzerine Hürakli'nin İslam'a meyli vardı muhtemelen böyle. İnancı vardı. Vardı fakat gürültü oldu böyle. İslam'a karşı bir gürültü olunca Ebu Süfyan'ın sıçkınları gidiyor. Onlara gönderdi onları. Hürakli'ye çok iltifat etti elçiye. İyi davrandı. Ona hediyeler verdi. Ve bu mektubu sakladı kendisi muhtemelen. Bu mektup orijinalde halen duruyor işte. Amman'da, müzede Amman'da. Aynen orijinal duruyor. Okuduğum şekilde böyle duruyor orada. Gelelim diğer mektuplara kısaca inşallah. İkincisi Ashame. Oradan başlayalım diye. Ashame Habeş İmparatoru. Onların ünvanı Necaşi derdi. Necaş derlerdi. Nasıl mesela imparator, kral, şah deniyorsa onlar da hükümdarlarına adları Necaşi ünvanı, Necaşi. Adı Ashame. Peygamber buna da gönderdi. Bir elçi mektubu gönderdi. Aynı mektup yalnız Hirakli yerine Habeş'in büyüğü Ashame'ye diye geçiyor böyle. Hepsi aynı diğerlerin böyle. Hepsi aynı diğerlerin böyle. Tek bu değişiyor. Yani Allah kulu peygamber Muhammed'den Habeş'in büyüğü Ashame'ye diye geçiyor. O kadar da o farkı var. Ona elçi getirdi bunu. Ashame İslam'ı açacak bir Hristiyan'dı. Habeşistan'ın tamamı Hristiyan'dı. Habeşistan ondan büyü devleti Habeşistan. İslam'ı biliyordu. Nereden biliyordu İslam'ı? Oraya göç etmişti bazı sahabeler. Mekke'ye mükerremede Medine hicretten önce. İşkenceye dayanamayan sahabeler, dayanamayan işkenceye dayanamayanlar geldiler. Ya Resulallah, çok ağır işkence. İbadet yapamıyoruz. Ağır işkence ne yapalım? Peygamber işareti parmağında. Habeş diyarına mesela. Oraya gidin. Onun hükümdarı adildir. Müslüman değil ama adil bir adam. Onu gösterir böylece. Bunun üzerine Osmanlı dahil böylece. Böyle kadın erkeğe böyle çok gemilere böyle oraya gitti oraya. Ashame iyi karşıladı bunları muhtemelen böyle. Bu kendi sığınları iyi karşıladı. Orada bunlar çok rahatça ibadet yaptılar burada. Oradan az çok İslam'ı biliyordu böyle. Hatta bir gün hadi Cafer, bir Ebu Talip. Cafer hastanenin abisi muhtemelen. O da orada böyle. Onu çağırdı bir gün. Sayede tahtına çağırdı. Tek onu çağırdı. Dedi ki Cafer sizin peygamberiniz nerede? Allah'tan gelen bir kitap verildi mi ona peygamberinize? Verildi. Tabii Kur'an'ı tamamlamış tabii bana böyle. Oradan bana bir parça okur musun? Bu da Yasin okudu. Cafer bin Tayyar, Ebi Talip. Sonra da Cafer Tayyar oldu, Uşan Tayyar oldu böyle. Bu da şehit oldu Muhtede. Ondan sonra Uşan Tayyar. Cafer Tayyar. Eskiden uşaklara ne denildi Muhtede? Tayyar denildi, Tayyare uşaklar. İsim ver. Tayyar denildi, Tayyare denildi. Ondan sonra uşak oldu adı kaldı böylece. Yasin okudu. Hazreti Ashame etkilendi. Çok duygulandı. Feyiz aldı. Hüngür alana başladı böyle. Aldı böyle. Böyle kaldı ama. Elçi gitti. Mektubu götürdü. Okuttu mektubu onlara. Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'a davet ediyor. Müslüman ol yani. Bu yerden böyle. Yine Cafer çağırdı böyle. Çok sever ama onu daha severdi. Ve de onun peygamber yakınlığı vardı. Amca oğlu peygamberimizin tabi. O da Ebu Talib'in oğlu. Onu çağırdı. Onun yanında kendisine getirdi. Müslüman oldu muhtemelen böyle. Peygamberimize bir mektup daha gönderdim ayrıca. Oradaki muhacirleri bana gönder diye peygamberim böyle böyle. O mektup verdi elçi. Elçiye ikram etti, yedirdi, içirdi. Ondan sonra iki gemi özel hazırlattı. Onları Medine'ye gönderdi muhteremler böyle. Gönderdi onları. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fetihten dönmüştü. Hayber fethen dönmüş Peygamberimiz. Peygamber Hayber fethen döndü. O anda onlar da Medine'ye geldiler. Geldiler. En baha Hazreti Cafer Ebu Talip. Enende Peygamberimiz indi devesinden, sarıldı. Amca oldu böyle. Ama tabi sahabesi 32. Müslüman. 32. Müslüman Mekke mükerremede ona sarıldı. Ya Rabbi, Hayber'in fethine mi sevineyim, Mesela Cafer'in kudurmam sevineyim, gelmişten sevineyim böyle. Üçüncüsü Mukav Kis, Mısır hükümdarı. O zaman Mısır Roma'ya bağlı. Fakat Mukav Kis çok dirayetli bir valiydi orada. Genel vali, bütün Mısır'a karışan genel valiydi. Yani ordu falan emrinde vardı. İşlerine yarı bağımsızdı. Roma'ya bağlıydı. Bir elçi ona gitti şimdi. Fethi götürdü. Yani o kavmin adı Kıpti derler ona böyle. Yani Çingene değil de Kıpti derler ona böyle. Kıpti'nin büyüğü. Bu da iyi karşıladı elçiyi muhtemelen. Elçi iyi karşıladı. İkram edecek kendisine. O da Peygamber'in mektubunu öptü, üne sürdü, baştan sürdü. Onun bir hokka koyduğu bir kutu varmış böyle özel tahtadan böyle. Mektubu kıvırın içine koydu böyle o mektubu. O mektup da İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhtemelen böyle. Açıkta böyle mektup böyle. Aynı kağıt, tabii kağıt hırpalamış tabii çok el geçtiği için böylece. Aynı hat böyle, orijinali böyle. Topkapı Sarayı'nda İstanbul'da. Bu hemen Müslüman olmadı. Olmadı muhtemelen. Ama Peygamber'e karşı çok saygı yaptı, sevgisini bildirdi. Hatta hediye gönderdi. 4 tane cariye. Genç kız hizmeti görmesi için. Biraz da Mariye. O da İbrahim Aleyhisselam doğdu. Ve birden düldül denen bir binek gönderdi. Hayvan. Düldül diye böyle bir hayvan gönderdi. Peygamber Aleyhisselam'ı arz etti. Saygısını arz etti. Mutlu İslam oldu. Bilmiyor bu ne oldu. Haris. Gassan emiri. Yani Şam'da. Bulunuyordu bu. Şam valisi hükmünde, yani Suriye bu karışıyordu. Bu da Roma'ya bağlıydı. Yetkisi çok fazlaydı. Hristiyan kendisi. Buna da metin götürüldü. Bu elçiye hakaret etti. Çok elçiye. Yani elçisinin çıkıyor, başını vurduracak elçiye böyle. Elçi hakaret etti. Öktü hemen yere attı. Hatta metin çiğnedi. Ama bunun orijinali kalmadı bunların. Ve Roma İmparatoruna mektup yazdı. Bana izin verirsen de Medine'ye gideyim, o Medine'yi, o peygamberi yakalayayım, öldüreyim onu böyle verdi. O izin vermedi, gidemedi. Diğeri Hevze, Yemame. Yemame de yani Yemen tarafında. Buna da mektup peygamberi gönderdi. Buna şöyle cevap verdi. Adı Hevze. Dedi ki elçiye, o dedi, Muhammed'e söyle. Aleyhisselam Hazreti Muhammed'e söyle. Tabi saygı yapmıyor bu. Eğer yerine beğendi, veliat yaparsa dedi, Müslüman olurum dedi böylece. Şart koşuyor. Yani benim veliat yaparsa. Peygamberimiz tabi bu haberler gelince, Peygamberimiz Allah onun sana havale etti. Onlar dedi ikisine böylece. İki kız zamanında helak oldu bunlar, ikisi de böylece. Şimdi bir uzun mesele. Hüsrev-i Perviz, İran Sasani Devleti'nin hükümdarı. Bunu denildi, Kisra denildi bunlara da lakabı. Kisra denildi bunlara da. Adı Hüsrev-i Perviz. Buna da elçi tabi gitti, mektubunu verdi. O zaman iki devlet vardı yeryüzünde, dünyayı paylaşan. İran, bütün Irak, İran, Çin'e, Hindistan'a kadar, hatta onların yarın uzları hep İran'ın elinde. Türk onlara bağlı, bütün Türkler. Anadolu, Suriye ve bütün Afrika'nın kuzeyi, her tarafı da Roma'ya ait bu şekilde. Elçi gitti şimdi. Nereden geliyorsun? Medine'ye geliyorum. Peygamber'i sana gönderdi. Ne diyor? Okumadı, okutmadan. İşte İslam'ı seni davet ediyor. Utanmaz, terbiyesiz adam muhtemelen, mektup parçalar muhtemelen böyle. Pamir etti, attı yere beste, Çin'e diye böylece. Ne cüret diye böylece, kimmiş o? Koyun İran hükümdarı, Sasani devleti, ya süper gücü. Bir Medine'deki bir kabile devleti ona göre böyle. Avucundan boğacak aklınca böyle o zamanlar. Ne cüret diye, ne haddini aşma, nasıl beni İslam'a davet eder o? Yani ateşperest kendisi, mücrüsü kendisi ama. Bu şekilde. Ve köleye çok artık köleye. Öldürmedi ama çok artık köleye de. Köle demiş elçiye. Tabii elçi geldi. Haber verdi arsamızda ne? Peygamberimiz de beddua etti. Benim Betül Paşa'da gibi Allah mülkünü parçalasın. Mezzek Allah mülkü, kemal mezzeka kitabi. Benim Betül Paşa'da gibi Allah mülkünü parçalasın buyurdu. Yalnız bu Hüseyin Perviz, bu edepsiz adam ne yaptı? Hırsını alamadı. İçine sindiremiyor. Nasıl olur bir kabile reisi, ona göre bir küçük bir kabile reisi, hem dünyanın tek olan bir ülkesinde, Hicaz'dan böyle, Medine'den bir kabile reisi, ona mektup gönderiyor elçiyle, bunu mühürlüyor, bunu İslam'a davet ediyor. Yani bir şart da var. Eslim düştem. Müslüman olursan, selamet olursun. İşin kötü yoksa. Hıncı alamadı muhteremler. O zaman Yemen onlara bağlıydı. Yemen. Yemen el değiştirir Yemen böyle. Bazen Habeş, Kızıldeniz'den gemine gelirdi. O yanları arası alırdı. Mesela Ebrehe, Habeş'e bağlıydı. Fiyel olayında Ebrehe. O zamanda da İran'a bağlıymış Yemen. Yemen büyük devlet o zamanlarda. Yemen'deki kendi genel valisine mektup yazdı. İlk kişiyi gönder hemen Medine'ye. O herifi aşağı peygamberimize alsın bana getirsin der. Eğer gelmezse sen orada Medine'ye git. Medine'yi yak, yık. Hepsini kılıçtan geçir. Yalnız o adamı, herifi aşağı peygamberimizi onu zincirlere bağla, eline her tarafını, onu bana gönder. İran'ın başyeri Medayne. Tabi adı Bazan. Yemen'deki vali adı da adı Bazan. Mektup gelince ilk kişiyi aldı. Bir mektup yazdı peygamberimize. Ya Muhammed. Kisra'nın Hüseyin emri. Sana iki adam gönderiyorum. Bunlara teslim ol. Hemen al seni götürsün seni medayını götürsün der. Eğer teslim olmazsan orduya gelirim şunu şu yaparım. Peygamber Aleyhisselam iki namazını kılmıştı. Evine gidecek. İkinden sonra iki yaşı gelir Medine'ye. Tabi sormuşlar, evini buldular. Yolda verdiler. Derler bunu sana Bazan gönderdi. Yemen hükümdarı yanılara göre. Peygamber okumayı bilmezdi Aleyhisselam. Çağırttı, okuttu ve iki yaşı dediler ki bak der sen de iyi insana benziyorsun dedi işte iki yaşı. İyi insana benziyorsun. Geldiler, direnme dediler. Buna direnme olmaz. Bir taraftan İran, zaten Yemen, yani paramparça ederler seni bu şekilde. Biz seni götürelim dediler bu şekilde. Belki kurtulursun icabında, başını kurtarsın belki de. Peygamberimiz tabi bir ilahime gelmeden karar veremez. Peygamber gülümsedi. Gülümsedi. Şu dedi, şöyle dedi. Bu gece bekleyin, yarın cevabını veririm. Bugün bekleyin, yarın cevabını veririm. Peki. Bugün de misafirim demeli. Onu ikram edildi. Onu gerçekleri temin edildi iki elçinin de. Şimdi gece yarısından sonra sabah karşı Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Aleyhisselam. Bu gece dedi Hüseyin Perviz'i oğlu öldürdü. Oğlu öldürdü. Oğlu tahta geçti. Oğlu sana taraftar oğlu. Oğlu babası iyi. Bu şekilde. Peygamber sabah namazını kıldı, çıktı, elçiler şimdi bekliyorlar. Ne cevap verecek? Yani teslim olup gelecek mi? Burada ki peygamberimiz onlara yumuşak, tebessümle, birer yüzle. Bu gece dedi, Hüseyin öldürüldü. Oğlu öldürdü onu, o tahta geçti. Oğlu da bana karşı dedi, daha dedi, değişik, farklı davranışı var. Git dedi, sen dedi, bazına söyleyin, yeme hükümlerine söyleyin. Müslüman olunuz, Müslüman olunuz. O zaman dedi, sen de bulursunuz böylece. Bu iki yerişi not ettiler böyle. Ne gün o bugün? Şu ayın şu günü böyle. Yemen'e gittiler. Dediler ki Bazan'a, Yemen Melikine, durum böyle bu şekilde. Bakalım, bekleyin bakalım dedi böyle. Eğer doğruysa o hak peygamberdir. İman ederim o zaman dedi böyle. Yanlışsa orada giderim, hepsini yakar, yasar keserim. İran'dan, Medayin'den mektup geldi. Tabii gemiyle geliyor. Karayolu yok. Gemiyle mektup geldi. Hüseyin'in oğlundan. Ben babamı öldürdüm. Onun zulmüne dayanamadım. Çok zalimdi. Zulmüne dayanamadım. Oğlu onu ben öldürdüm. Tahta geçtim. O Muhammed'e dokunma. O mektubu iptal etti mektubu. Mektup gelince baktık ki bazen ve o elçiler Hak Peygamber muhtemelen Yemen halkı Müslüman oldu muhtemelen. Bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde de ya bu konuyu buradan gördüm. Günümüzde de İslam'ı tebliğ etmek için muhteremler demek ki her şeyden yer almak gerekiyor günümüzde de böyle. O dönemde, orta çağda ancak bir mektup vardı böyle. Mektup böyle. O zaman posta yok ama. Posta ödeyecek, posta yok. Elden gönderilecek. Yani mektup 20 günde gidecek ama Şam'a, Medine'den. Ne böyle gidecek şimdi böyle. O zaman da ancak tek bir iletişim aracı mektup vardı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? Ulaştı bedenen ulaştığı yerlere. Çölleri açtı, kabirlere dolaştı, her yere ulaştı. Ama ulaşamadığı yerlere ne yaptı? O dönemde mektuptan yaralandı baktım ben. Mektup gönderdi. Biz de günümüzde böyle yapalım muhtemelen böyle. Yani tabii günümüzde artık mektup biraz demode oldu. Yani modası geçti ama yani günümüzde tabii internetten, basında, radyo, televizyonda, sosyal medyayla artık mesajlarla İslam'ı tebliğe çalışalım muhtemelen böyle. Çalışalım böylece. Mesela hiç olmazsa her cuma gecesi mesaj çekelim dostlarımıza böyle. Cuma hayırlı olsun derken, cuma hatırlatmak. İşte elimizden geldiği kadar tanıdığına ben cuma namazına gidiyorum, sen gidiyor musun? Ben cumaya çıktım, siz kılın namazınızı. Yani elden geldiği kadar muhtemelen böyle, yani internet ortamında yaralamak gerekiyor. Her şeyden yaralamak gerekiyor. İslam'a ulaştırmak, duyurmamız gerekiyor muhtemelen. Veda haccinde. Veda, Peygamberimiz zaten bir hacı Peygamberimizin. Tek hacı var. Daha evvel hac farz olmadı. Mekke müşkül eline çünkü. Veda haccinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'ta. Arafat'ta en kutsal yer Rahmet Dağı var. Adı Cebel-i Rahme Arapça. Cebel Dağı demektir. Arafat'ta Rahmet Dağı böyle. Çok yüksek değil o kadar böyle. Ama düz ağaçlık değil böyle. Kayalık böyle. İrici kayalar böylece. Kayalık. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikindiden sonra Peygamberimiz deve üzerinde Rahmet Dağı'nın yakında geldi. Hutbe okudu hesabına böyle. Bu hutbede bir veda kokusu olduğu için adı veda hutbesi oldu. Bu ad verildi bana böyle. Yani Peygamber artık ölümünün yaklaştığı, din tamamlandığı ayet-i kerimesi geldi orada. Bu konu Peygamber konuşmasından bir ümmetine veda konuşması sezildi. Kokalandı. Bu hutbeye bu isim verildi. Peygamber sonra şöyle buyurdu eshabına. Ne kadar eshab-ı kiram? 100 bin aşkı muhtemelen. 100 bin aşkın böyle. 124 bin değil rivayetler böyle. 124 bin. O günün koşullarında böyle. Arap meydan dolu böyle. O kadar muazzam kalabalık 124 bin kişi. Ama sanki tek kalp, tek gönül, tek nefes böyle. Herkes Resulullah'ta. Kimse bir yere bakmıyor böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Bütün gözler Resulullah'ta zaten son görüştür ama çoğunun. Çünkü hepsi Medine'yi görmüyor onların böyle tabi. Mekke'de kalan oldu, başı giden oldu böylece. Yarıdan çoğunun Peygamberimizin son görüştür oldu böylece. Dolayısıyla böyle bakıyorlar. Bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem de Arafat'ta, Arefe günün kutsallığında o gün de Cuma günü olmuştu. Hacı Ekber de bir de Cuma günü Hacı Ekber'di. Melekler orada, evliler orada, peygamber hepsi tabi orada. Artık feyiz oldu muhtemelen. Feyiz böyle. Yandı gönüller böyle. Allah demirler yandı böyle. Coştu bütün gönüller böyle. Öyle tatlı hal yaşamadı böyle. O saat onun dışında. Yansı dedi, konuşma yapıyor. Tabii hoparlör yok. Duyulmuyor çok kalabalık. Birkaç kişi vardı böyle. Birkaç yönden biri hasta Ömer böylece. Peygamber söylüyor. Onu tekrarlar bu şey böylece böyle. Siz gül olanlar böyle tekrarlar. Çiğit yok orada. Hatta sahabe arasında bir kısa bir konuşma mı kendi aralarında bir grupta. Acaba bugün peygamber oruçlu mu? Arafat'ta, Arafat günü. Oruçlu mu acaba? Yani oruçlamak sünnet olacak mı acaba bize? Diye. Kimi yok, ben görmedim su içti, oruçlu. Kimi yok, oruçlu diye derken karar veremediler. Hazreti Ümmü Cemil, yengesi, Hazreti Abbas'ın hanımı oluyor. Ümmü Cemil Hazretleri. Şıra buyurdu, kolay iş. Ön işini çözerim buyurdu böyle. Nasıl çözersin? Süt almış yanında süt. Bir tasa, topak tasını tasın böyle, bir kaba su koydu, süt koydu. Yine verdi, götür bunu, bunu ver dedi böylece böyle. Götür ver. O da kalbini yardı, açtı böylece. Geldi, ya Resulallah. Bunu yenge Ümmü Cemil gönderdi. Al, benim içtim arayıp, içtim, içtim muhtemelen böyle. Dedi, oruçlu değil böyle. Oruçlu mekşul oluyor hacda, hacılar ama, orada değil. Peygamber sonra şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler. Hel bellavtü. Ey eshabım, ümmetim, ben size bunu tebliğ ettim mi İslam Kur'an'ı, tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Bakın bakın, yine buyurdu. Hel bellavtü. Ben size İslam'ı tebliğ ettim, Kur'an'ı tebliğ ettim mi? Al emirlerini. Ettin ya Resulallah. Doğru, yine sordu bir sefer. Yine ettin deyince açtım. Elim çok elim kaldı benim böyle. Hakikaten işe düştü hatta benim adam. Elim kaldı. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Neden? Çünkü peygamberimize de oradan sorgu muhtemelen mahşerden muhtemelen. Peygamber'e de. Sonra ne olacak muhtemelen şimdi? Peygamberimiz elhamdülillah Aleyhisselam Hazretleri Allah kabirin nurunda ziyade etsin inşallah. Allah'ın bir şefaat versin inşallah. Tebliğ görevini hakkıyla yaptı. Hakkıyla yaptı böyle. Evinde rahat bir şey uyuyamadı. Dolayısıyla kuru hapı ekmeği yemedi. Dolayısıyla ayağını tutup oturup istirahat edemedi böyle. Gece gününüze kalktı. Zamanla yarıştı böyle. Her şeyi görseydi insan tebliğ işleyen. Peygamber tabi gitti. Din kime kaldı? Onun sevgili hesabına kaldı şimdi sahabeler böyle. Ne yaptı sahabeler? Önce tabii bir şaşkınlık oldu peygamberin dünyaya göçmesiyle beraber. Yani bir şaşkınlık, böyle bir cine geçirme oldu sahabelerde böyle. Hastalığı dayandığı yer çöktü bir yere konuşamadı. Hasan diri tutuldu. Hastalığı elini kılıncalar, bir Muhammed ölmez diye bir etrafına saldırıyor. Bir kaos, kargaşa oldu böylece. Ölümü kabullenemiyor. Tabi sonunda kabullendi. Ertesi gün sabah öldüğü halde salıyı çarşıya bağlayan gece ancak mezara verildi muhtemelen böyle. Ancak böylece. Sahabeler böyle. Nasıl yıkayacağız, nasıl yapacağız böylece? Elleri varmıyor muhtemelen. Mezara kazıldı. Nasıl Resulullah'a toprağı verecekler? Verecekler, toprağı verecekler. Salıyı çarşıya bağlayan gece yarısından sonra ancak toprağı verildi. Şimdi sıra kaldı. Din Eshab-ı kirama kaldı. Nimet onlara verildi işte böyle. Barak onlara verildi işte böyle. Ne yaptı sahabeler? O kadar peygamber aşkındıkları halde durmadan Medine'ye muhtemelen böyle. Bir cihat böyle böyle. İslam yemek için böyle. Dünyaya her tane yayıldılar. Onlardan tabii tabi'in tebe-i davin derken şu anda nöbet bize geldi muhteremler. Geldi böyle şey. Rabbim bize soracak. Başlarda. Kullarım size İslam anlatıldı mı? Duydun mu? Duyduk. Siz ne yaptınız? Kınlamadım. Yattım, haber dinledim. Yattım işte. Açtım kanalı. Çayı denmedim. Oturum kanepeye efendim. Of. Muhtemelen dünya fani. Ömür kısa. Bu toprak kim yutuyor toprak? Çürütüyor toprak. İnşallah adı cemaatimiz İslam için çalışalım muhtemelen. Evden başlayalım, çocuklardan başlayalım muhtemelen böyle. Çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.